بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درسمون زي ما هي كتاب السيم استاي شرح كتاب مدينة. كتاب السيم درس أول هاي مو ده كتاب شو تاون كرديم الحمد لله. وإمروز درسمون أي كتاب سيم وغوز مشاوا و مثل اون كتاب ديوم иншоаллоҳ мехонем, қоидора шарҳ мекунем ва ҳиворша мехонем, тарҷима мекунем ва машқҳоша дар дарс мекунем. Дарси имрӯзаи мо ад-дарсу ал-аввалу дар бораи иъроб ва бинаъ. Иъроб ва бинаъ, яъне ки иъроб чай ва бино чай. Барои чи ша иъроб мегам, барои чи ша бино мегам? Аввал мегам фил асмаи. Хоб, ҷо авар нагуфт иъроб чай, қоидаш баён накард. قیدش باید نکرد. اعراب یعنی که تغییر آخر کلمه. هو تغییر اواخر کلمات لفظا او تقدیرا. یا اینکه لفظی یا اینکه تقدیری یا اینکه چی میگم لاختلاف عوامل داخلیتی علیها. از روی همو عامل هایی که داخل میشن بالای آنها. مثال اگر که حرف جر در آمد مجرور میشن. ادوات نصب در آمد منصوب میشن. یا که ادوات جزم نرواد مجزوم می شود. خلاصه ای همو بگیم که هر چیزی که داخل می شود تغییرش می تیه همو را چی میگن؟ اعراب. یعنی که تغییری آخری کلمه را چی لفظی چی تقدیری یا اعراب میگن. خب خیلی جا انشاءالله شاید بیان میکنه در دوامش که کدامش چی است کدام چی نیست. مثال اعراب خاصی چی است؟ خاصی اسم ها است و فعلی مداری هست. مثال فعلی در بینا گفت بیناش یعنی مبنی. مبنی یعنی که چی هست؟ فعلی ماضی مبنی هست، فعلی امر مبنی هست، حرفا مبنی هستن همش، اسمای اشاره مبنی هست، اسمای موصوله مبنی هست. خیلی خلاصه شاید از بیان میکنه انشاءالله. میگه که اول میگه فی الاسماء در اسمها میگه الاسم اما معربون و اما مبنیون. اسم میگه یا اینکه معربه یا اینکه مبنی هستن. یعنی که اسم ها همش مبنی نیستن و همش معربه نیستن. بعضش مبنی بعضش معرب. فالمعربو معربو کدام هستن میگه؟ ما تغییر آخره بسبب العامل. میگه که همونویش که تغییر میوه آخرشان بسبب عامل. یعنی که از گفتیم جا المدرسو. مثال مدرس آمد. المدرس میگه فاعل مرفوع علامت رفعی الضمه. سألت المدرس. سألت یعنی که سأل فعل تو فاعل المدرس مفعول به منصوب و علامت نصب فتحه الظاهره. سلمت على المدرس على حرف جر مدرس اسم مجرور. خب علامت جرش خیلی کسره ظاهره. میگه که فتغیر الذي حدث في آخر كلمة المدرس. يعني در بالا مدرسو مدرسة مدرسي ميجا يكمش بالضمة ثم فتحة ثم كسرة ميجا هذا تغير يدل على أن كلمة المدرس معربة. ميجا الدلالات كنا ناس هيك يهمي كلمة مدرس ميجا معربة أنا لأن آخرها تغير بسبب العامل. باري أنك ميجا تغير يوف ميجا آخرش بسبب عميل و هو الفعل و حرف الجر. یعنی که عامل دیگه چی است؟ دیگه فعل ماضی است. یعنی که جاء و سأل و سلم. یعنی که میگه که چی شد به سبب عامل یعنی به سبب فعل تغییر کرد و به سبب حرف جر. یعنی که سلمت على حرف جر مدرس اسم مجرور. خب المبنی، مبنی میگه هو لا يتغير آخره بسبب العامل. بسبب عامل میگه آخرش تغییر نمیکنه. ای یلزم حالتا واحده، لازم است که در یه حالت بمونه. جاء هؤلاء مثل بولا جاء در اینجا جاء مدرس مرفوع کرد یعنی فاعل مرفوع. هؤلاء میگه فی محل رفع فاعل مبنی على الکسری. فی محل رفع فاعل همه فاعل بود یا فاعل اینه که چیه؟ فی محل اعراب میشه في محل. رأيت هؤلاء. رأيت في الفعل هؤلاء چی هست؟ مفعول به منصوب. نکی چی میگم؟ في محل ناس مفعول به منصوب مبني على الكسر. برای کی؟ اي مبني هستن. سلمت على هؤلاء على حرف جر هؤلاء اسم مجرور. نکی چی میگم؟ في محل جر مبني على السكون. فهم؟ برای چی؟ برای کی مبني. فكلمة هؤلاء كما ترى لم يتغير آخرها مع أن العامل قد تغير فهي اذن کلمه مبنیه. عامل تغییر کردن اما کلمه تغییر نکرد. برای چی؟ برای که مبنیه. لان اخرها لم يتغير ما تغير العامل. با تغییر کردن عامل مگه آخرش تغییر نکرد. به همین خاطر چه مبنی. قام لكن نلحظ مما سبقه. مشاهده میکنیم اون چیزی که گذشت. ان الاسم معرب میگه بعد از اینکه اسم معرب است نقول فی اعرابه میگیم که در اعرابش مرفوع او منصوب او مجرور یا مرفوع یا منصوب یا مجرور است. میگه اما الاسم المبنی میگه که اما اسم مبنی چی است؟ فنقول فی اعرابه در اعرابش میگه که فی محل رفع او فی محل نصب او فی محل جر. اما در دایجه چی میگفتیم؟ اعرابش مرفوع منصوب مجرور. اما دایجه در مبنیو چی میگیم؟ فی محل. در معربا میگفتیم که مرفوع منصوب مجرور. در مبنیو چی میگیم؟ فی محل. نمیگیم مرفوع، فی محل. همینجا ببینید که چی گفت؟ علی هؤلاء. علی حرف جره اسم مجرور. نه که چی گفت؟ نگفت که اسم مجرور، گفت که فی محل جر مبنی علی الکسر. خب المعرب والمبنی من الاسماء. در اسم ها معربا و مبنیوش. الاسماء كلها معربه ما عدا الفئات اتيه. میگه که همه اسم ها همش میگه چی هستن؟ معربن بغیر از اینایی که ازی بیان کرده میشود. الضمائر اینا چی هستن؟ اینا معرب نیستن. گفت که همش معربن مگر همینایی که از میگن. الضمائر سواء اکان الضمائر متصله ام منفصله. فرق نداره چی دمیر منفصل باشه چی دمیر متصل باشه. و سواء میگه اکان الضمائر رفع ام ضمائر نصب ام ضمائر جر. فرق نداره که چی ضمائر نصب چی ضمائر انا رفع چی ضمائر جر همش چی هستن مبنی هستن. جدول در اینجا یک جدول کشتگی ورده میگه جدولون یبینو ضمائر المتصله. ضمائر متصله در این جدول میگه بیان میکنیم. الضمائر رفع جمعی ضمائر همش خوب وردگی بیان کرده گی. ضمائر رفع در اینجا توی چی هسته؟ متحرک و جماعه یا مخاطبه الف اثنین نون نسوه و نا متکلمین. نا متکلمین. خب همینا را در یک کلمه جمع میکنن. در یک کلمه جمع میکنن در کلمه توانینا. توانینا همین کلمه در همش جمع میشه. خب ضمایر رفع دو قسم میشه. در اینجا نیاورده است دو قسم میشه. یک قسمش ضمایر رفع متحرک میشه. یک قسمش ضمایر رفع ساکنه میشه. خشن شش دونه. سه‌تش متحرکه. سه‌تش چیه؟ سه‌تش ساکنه. ای ضمایر متحرکش توی متحرکه هستن. توی متحرکه و نون و نسوه و نای متکلمین. اما همی خیلی بعضی نای فاعلین هم میگه و نای مفعولین میگن. بهتر شمی که نای متکلمین بگی. خب سه تاش گفتیم که چی هستن؟ ضمایر رفع متحرک. ضمایر رفع ساکنه کدوم هستن؟ واو جماعت و یای مخاطبه و الف اثنین. اما همینا که مد دارن همینا را چی میگن؟ ضمایر ساکن. این بسیار یاردم میکنه برای که در وقت اعراب میگه میگه که لیتسالی بی ضمیر متحرک. بعد وای کدن در که فرق کدن که متحرک همون ساکن کدن بود. این در اعراب یاردم تون میکنه. خب ضمایر نصب. ضمایر نصب هم همیخه در یک کلمه جمع کردن. چه خیلی که ما دیگه را میدونیم مثلا برای فعل مضارع ان ایتو کدگیان یا که نایتوش میگن یا که ان ایتوش میگن چپ راست فرق نداره. همینا را هم جمع کدگیان. ضمایر رفع در توانینا. ضمایر نصب در هناکی. در هناکی چهار دونه. در هناکی. هناکی هم برای رفع هم برای جر. همین هم برای رفع هم برای جر. یای متکلم کافی مخاطب های غایب و نای متکلمین. نای متکلمین خیلی در همش هسته. در رفت در نصب در جر در همش هسته. خب ضمایر جر هم گفتیم که همینا هن. همین هنکی همین کلمه از اونه که تمام ضمایر نصب جر از یاد کردی. خب دارید دیگه چی نوارده؟ میگه که انای جدول پویانگیش میگه که جدول ها یوبای اینو ضمایر منفصله. منفصله یعنی که جدا فصلای بینشون جدا هستای متصله یعنی پیوست اتصالای بینشون چسبیدگیان منفصل یعنی فاصله بینشون. خب دمایره رف میگه متکلم مخاطب غایب انا مثالشون مثال انا نحن انت انتی انتم و انتم انتن هو هی هما هم هن اینا چی هستن فاصله ای مثال اسم جدان نمیچسبند اسم. دمایره نصب چی دمایره نصب همینه متکلم مخاطب غایب مثل همین چیگی در بالا گفته بودیمشون. مثالاشون اینا را چیه؟ اینا را مثالاشون ایه یه ایه نه ایه که ایه کمه ایه کم ایه کن نه ایه هو ایه ها ایه همه ایه هم ایه ها نه. خب دمایر جر میگه لا تعتی الا متصلتن فقطا. دمایر جر میگه نمیوین مگر متصل یعنی منفصل نمیوین دمایر جر چه متصلن فهمو یعنی که منفصل نمیوین فقط چسبیده میوین. در جدول بلاگی مثال شاورده است مثال لی و کتابی یا که لکه یا کتابو که یا کتابو هو یا کتابو نه یا که لهو یا که لنه همینا دمایرهایی چی هستن؟ دمایرهایی جرن. دمایرهای نصب شدن در پرابینه هست سألنی سألکه سألهو سألها سألها نه در اینجا نصبه یعنی که اینجا مفعول منصوب میشوند یعنی مثلا سأل که در اینجا کهش مفعول منصوب است در اینجا سأل هو مفعول منصوب است و سأل هش مفعول منصوب است و سأل نه نه چه است مفعولینه متکلمین مفعولینه مفعول منصوب است. خب یه را خیلی همش چند باری گرفته گیم تکرار نمیکنیم بسیار بعد انا دای جا دوامش تا میریم دیوم اسماء اشاره اسماء اشاره گفت که به مانند چه سه هذا هذه هؤلاء ذلك تلك اولئك خیلی قدر هم نیستن بسیارن ما همش گرفتگی بدیم تو مثال متوسط تو دور تو عقل غیر عقل همش مثال گرفتگی بدیم انا بعد هذان و هاتان مرابتان اعراب المثنى هذان و هاتان را ما همون چه اعرابش گفته بودیم که چی هستای اسماء اشاره همش مبنی هستن مگر ای مویش که دلالت با مثنا میکنه یعنی هذانی. خب و هاتانی مؤنث شه. سیم میگه اسمای موصوله الذی التی الذین اللاتی یا که اللائی هم هستن اینا هم چه هستن مبنی هستن مگر کدوم ها مگر اللذانی و اللتانی معربتانی اعراب مثنا اینا اعرابه مثنا هستن تا اسماء الاستفهام اسماء الاستفهام مثال من ما اين متى كيف خي كم وارد است بسیار اسماء استفهام یام چه هستن مبنی ما كل اسماء استفهام مبنيه ما عدا اي فهي معربه همش چی هست ای میگه همش استفهام اسماء استفهام مبنی هستن مگر اي اي دا والله لا اینا گرفته مثال فی ای اما فی حرف جر که ترجمه میشه فی ای یا که ای کتابین یا که ایو ای میویا. خب در اعراب هم اعرابش کرده بودیم نه در بعضی حالات مفعول بی مقدم میشه در بعضی حالات مقصد چی میومد. خلاصه بعدش اسم مجرور میومد مثال ای کتابین یا که ایو یومین هذا. خب اسمای شرط اسمای شرط چی هست؟ به مانند من ما مهما اینما متا حیثما همینا هم چی هستن؟ مبنی هستن. خب مهما اسمای شرط خیلی در برای مهما کم ترک ویم هستی نیکی جه جوش نیسته میگه کل اسماء شرطی مبنیتون ما عدا ای همینجا همو ای اومد فیه معربه در همون بلوف میدونیستیم که معربه یعنی که ای هم در اسماء شرط میویه هم در اسماء استفهام میویه. بعض الظروف بعضی از ظرف ها مثال اید اذا ایانا متا قط الان امسی خواه بینما حیثو هنا هناک این ثم. خب اینا چی هستن؟ ظرفایی هستن که مبنی هستن ظرفای مبنی. اینجا در باره امسی آورد که امسی هم ای چی هسته ای مبنی هسته خیلی بعضی ویام هسته مبنی در چی است؟ مبنی علی الکسره، مبنی علی الفتحه، مبنی علی الضمه. قولا بسیار هستند، مثل قولی ایبن تمیم است، از حجازی ها است، مثال بعضی حالت های مقصد خاص دارن. اینه انشاءالله بعد میگذاریم، این دمو اول قطر ندا ذکر میکنه که در کدام حالت چی خیل میشه. و مثال حالت اگر که معرفه بیاد چی خیل است و حالتی که نکیره بیاد چی خیل است، این برعکس دیگه چیز هست. میگن که میگن اذا عرفت نکرت، اذا نکرت عرفت، یعنی که برعکس دیگه رو هست. اگر که الف لام بگیره نکیره میشه، اگر الف لام نگیره معرفه میشه. یعنی که امسی که همین پگر در نظر می این معنی پگر نه که کدام روزی که او مثال میگیم که او دینه، او دینه اینو معلوم که مثلا یافته بشه یا سو بشه چند قپ بشه دینه مصری ده همین حالتاش و یا نکیره، نکیره اسم میشه. خیر اوزی وقتی نیستی هناک عین ثمه، ثمه خب ثمره هم چون اسم اشاره هم میارن، خیلی ظرفه بعضی ها اسم اشاره دور میارن برای هم ثمره هم استفاده میکنن. خب خیلی اعداد، اعداد مرکبه، اعداد مرکبه را میدونیم که 11 تا 19 بغیری 12، 12 چیه مسنای رو باش انا همیه که فجزء الاول معرب اعراب مثنى، در 12 جزء اولش چی هسته؟ اعراب مسنا هسته، جزء دویمش مبنی علی الفتحه در 12 فقط. 11 تا 19 را یک نموده اعرابش مبنی علی الفتحه، مثال 11، 11 همش مبنی می روان، مبنی علی الفتح، یعنی که چی می شوان؟ عددهای مرکب از جمله مبنیات هسته. مگر 12 که همون 12 را هم دش فقط، دش نه، دش یعنی قسم اولش ده، قسم اولش چی هسته؟ اعراب مسنا، قسم دویمش مبنی علی الفتحه. خب خیلی مثال اینه، مثالش آورده است جاء 11 طالبا، 11 قسم یکم قسم دیم هر دوش مبنی علی فتحه، طالبا خیلی تمیز مفرد میشه، 11 تا 90 تمیز مفرد میشه. انا رأیت 13 طالبا، رأیت اگه جبیل فعل فاعل 3 فهمه مفعول به خیلی معصوم میشه خودش بیوشم 10 ایم چی هست همین را پیروی میکنه، یعنی که مبنی علی فتحه طالبان تمیز خیام خیلی. انا سلمت علی 19، علی حرف جرای، علی حرف جرای 19 را میگن 19 تا 20 19 نشین، برای که چی هست قسم اول قسم دوم هر دوش مبنی علی الفتحه، طالبان تمیزش، تمیزش همچنین مفرد منصوبه. اسلمت 14 امراه. خب دایجم چی شد؟ 4 هم خیلی استاد 10 دایجا. خب 10 تا خیلی و یه پشکیش مؤنثه، برای هم قدر با این سوکینگ گرفت، یعنی که 10 نمیگیم 10 میگیم. خب همش همین اعراب های یگان و دیگه نداره، فقط در مثنا رأیت 2 فهم 10 طالبا. دایجا خیلی 2 رأیت فعل فاعل، این مفعول به منصوب، مفعول به منصوب مثنا اعرابش بود حالت نصب جرش یا بود، فهم حالت نصب جرش یا بود و نونش دیجا برای اضافه حذف شده، برای اضافه نون مثنا حذف میشه. و دیجا همچنین میگه اسلمت 2 انا 10 طالبتن، اینجا مثنا هست و مؤنث شده. خب هشتمش اسمای افعال، اسمای افعال مثل حی، هات، اوفین، امین، یا صح، یا کی و چی هسته؟ بخواییم بسیار هم اسمای افعال هم خیلی هم مقصد اسمای افعال همین هم چی هستن مگه؟ یعنی مبنی هستن، ای جمله مبنی ها هم مثال در همینجا حیحته آورده، همین حیحته، حیحتی، حیحتو نمیشه، همین حیحته میسته، یا که اوفین، اوفین، اوفون، اوفن نمیشه، همین اوفین میسته، آمین میسته هم خیل، یا که صحین، صحن، صحون نمیشه. و در حالتی تذکیرم همون خیلی در اعراب در تذکیر یک نمون میسته، مثال که بگیم که اگر جمعی مردکورم بگوی صحین میگوی، جمعی زنکورم بگوی صحین میگوی، جمعی فرق ندارم مذکر مؤنث چیه، همش حالت تذکیر نمیسته، فقط مذکر میسته، مثال صحین تمام. اگر مثنا را در نظر داشته باشی، جمع در نظر داشته باشی، مؤنث در نظر داشته باشی، عاقل غیر عاقل چیزی در نظر داشته نداشته باشی، چی هستی؟ یک نمون میسته، تغییر نمیکنه، مبنیه. اسماء افعال میگه 3 انواع، انا تقسیم کرد اسماء افعال تقسیم کرد. خب انا میگه اسم فعل ماضی، اسم فعل ماضی به معنی حیاته bimana ba'uda turşidan ve şattana şattana bimana iftaraka yani ki iftaraka parokanda şidan şatta meku umuru şatta yani o söyle ki parokanda hulusa gunogun mutafarrik. خب دیگه مش میگه اسم فعلی مضارع ای اسم فعلی مضارع اسم فعلی مضارع یعنی که اوفین به معنی میگه اتضجرو یعنی خسته کردن دلگیر کردن خسته شدم دلگیر شدم و اهی میگه به معنی اتوجهو اتوجعو اتوجعو به معنی چی میگه به معنی دردمند ناراحت هم خیلی اسم فعلی امر اسم فعل امر به معنی امین یعنی که استجیب قبول کرد از ما و صحین صحین به معنی اسکت یعنی خاموش باش هذه الاسماء اومگا تنوب عن الفعل في زمنه ومعناه وعمله یعنی میگه که این اسم اسم ها میگه معرفی میکنن معرفگری همو فعل هستن در زمانش و در معنا و در عملش اما بسیار موضوع خوبه ای سبحان الله میره بخونین و در علاهیدگی در آل نمید در اینجا در کدام درس میاره همی موضوع اسماء افعال به نهایت موضوع خوب است یعنی که همینا عمل میکنن مثل فعل عمل میکنن و بعضی هم میگه که نه اینا اسم هستن بعضی هم میگه که نه فعل هستن میگه اختلاف ها بینشون هست ای خیلی والله اعلم بعضی هم میگه نه میگه این قسم چهارم های فعل موضوع مضارع امر ای قسم چهارم شده میگه گب به نهایت کمی و نحات بازش اکثرا بگیم رعی اهمیت هم دادگی نیستن چون که فعل تنوین نمیگیره تنوین نشونه ای چی هسته ای اسم هسته ای دیدنگی در جا صحین آورد او فین آورد تنوین گرفت تنوین علامت ای اسم هی و جهت با دیگر جهت ها با فعل متشابه هم برای اونقه آوردن نه اسم کن نه فعل کردن اسما و افعالش موندن موضوع به نهایت جالب هسته ای خب دوامش میگه که علامت اعرابی انا علامت های اعراب میگه اصلی و فرعی اساسی و فرعیش خب میگه جدول همین جدول که کشتیم در ایتا جدول آوردگی است جدولون یبین علامات الاعراب الاصلیه اعرابی اصلی را بیان میکنه میگه و فرعیه و الاسماء التي تعرب بهذه العلامات و همون اسم هایی که اعراب کرده میشه به همین علامت ها علامت های اعراب اصلی الضم علامت رفع الفتح علامت نصب الکسر علامت جر این علامت های اصلیه یعنی که فتحه ضم کسر علامت های میگه که به همین اعراب کرده میشه به همین اسم هایی به همین علامت اعراب کرده میشه اسم مفرد و جمع تکسیر اما اسم مفرد و جمع تکسیر و جمع مؤنث سالم هر سه همینا علامت های اصلی حالت رفعش چیه؟ ضمه هستن مثال جاء المدرس و الطلاب و الطالبات طالبات جمع مؤنث سالم فهما الطلاب جمع چی هستن؟ جمع تکسیر هستن جاء المدرس مدرس مفرد هستن هر سه شبیه که علامت رفعش یه دمه این علامت اصلیشه علامت اصلی در مفرد کلمه مفرد و جمع تکسیر و جمع مؤنث سالم چی هسته علامت رفعش دمه علامت نصب چی؟ علامت نصب در کجا هی؟ در اسم مفرد و جمع تکسیر مثال رأیتو مدرسه و طلابه دید مدرسه و طلبه ها را همین جمعی که در مدرس مفرده و طلاب جمع جمع تکسیره علامت نصب باش علامت اصلیش چی هسته؟ فتحه هسته علامت کسر اصلی در کجا های؟ در اسم مفرد و جمع تکسیر و جمع مؤنث سالم مثال سلمت علی المدرسی اسم مفرد علی چی هسته؟ حرف جره مدرسی اسم مفرد اسم مجرور هسته با کسره یعنی با علی و طلابی همیه هم جمع تکسیر چشید یعنی که کسره شید و طالباتی جمع مؤنث سالم هم کسره حالتی جرش چی هسته؟ کسره هسته در اینجا اهمیت دادن که در حالتی نصب آورد نصب و جر و رف کدامش که علامت های اصلیش همه Hamira bayon kardı ise. Dece çira ne var? Cemmi muanasi sorima o var ki alamati asliş çeste kasra. Ne gibi dönem ki olati nas bu jarış kasra. Ama da uca far'iye. Da ice asliye. Fama far'i ve asliye o mektanak. Diyom علامات اعراب فرعی فرعی یعنی که اساسی نیستن کدوموان کسره علامت نصب کسره به علامت نصب باید اصلا کسره باید علامت جر باشه نه که فرعی هن اصلی نیستن در جمع مؤنث سالم آزی گفتیم که جمع مؤنث سالم اعراب اصلیش چیه کسره های در حالت جر اما کسره علامت نصب شه مثال رعی تو الطالباتي رأيت رافيل تو فعيل طالبات مفعول به منصوب مفعول به منصوب نكي علامتش چی هسته کسره برای چی برای علامت فرعی اصلی نیست خب فتحه علامت جر کسره علامت نصب فتحه علامت جر چه خزوره ممنوع من صرف در ممنوع من صرف علامت جرش چی هسته علامت نصب فتحه علامت جر مثال سلمت علی ابراهیم ابراهیم هم ممنوع من صرف است علم است و غیر عربی است برای امخار یعنی به دو سبب ابراهیم شی علی حرف جر ابراهیم اسم مجرور است نه که علامت جر چه فتحه است و عثمان عثمان هم چون است یعنی که ممنوع من صرف است بعد علت واو واو علامت رفع در کجا در جمع مذکر سالم و در اسماء خمسه اسماء خمسه خارج مذکر سالم علامت رفعش چیه واو جاء المدرسون جاء المدرسون و ابو کا یعنی که جاء فعل مدرسون در اینجا چی میشه فاعل میشه فاعل مرفوع علامت رفعش واو برای چی برای که چی هست جای مذکر سالم جای مذکر سالم هم علامت رفعش واو و حالت نصب جرش چی هست یا هست خب الیف در اینجا گفتیم نه هم برای چه جمع مذکر سالم و اسمای خمسه ابوکا اخوکا اسمای خمسه را گرفته بودیم دو فو امنو الیف چی؟ الیف علامت رفعی مصنعه علامت رفع اصلا دمه های و واوی جماعت های نکی دجه الیف های برای چی برای که مصنعه های مصنعه میخینه علامت رفعش الیف های و حالت جر نصب چی هسته یا جا طالبانی جا فعل طالبانی فعیل و مرفوع علامت رفعش الیف یعنی مصنع انا الیف علامت نصب الیف همچون علامت نصب هم میشه الاسماء خمسه مثال رأیتو فعل فعیل اباکا مفعول به منصوب علامت نصبش الیف برای چی برای افعال خمسه اسماء خمسه میگه که علیه علامت نصب یا علامت نصب در مصنع در جای مذکر سالم رأیتو طالبینی والمدرسین طالبینی دیجا چی میشه؟ مصنع میشه دیدم فعل فاعل طالبینی مفعول منصوب و علامت نصبش یا برای مصنع دیجا مدرسین دیجا علامت نصبش یا برای چی؟ برای جمع مذکری سالم انا دا یا علامت جر در کجا؟ در مصنع و در جمع و در مذکر و در جمع مذکر سالم یعنی و اسمای خمسه مثلا سلام تو علی طالبینی و مدرسی نه خب جا شرط میمونه چه بکنه از یک کاری آسان‌تر تون بگم انشاءالله یه سخیمه بکشین بنویسین که علامت های اصلی جیدو کنین رف نصب جر اینجا خیلی خوبه امی بلاگی خوبه در علامت های فرعی یک سخیمه بکشین و جیدو کنین مثال یا در اینجا گفت که کسره علامت نصبی فلانیه همه را بنویسین که کسره کدومش که کسره در دخمش را بنویسین واو مثال واوی جماعت چی هست های علامت رفع چی های جمع مذکر سالمه و جمع مؤنث سالمه این را می نویسین با مثال هر کدومش که علامت رفع داره مثال کدوم ها میتونن شیده واو میشه و الیف میشه و یا میشه و همین را هر کدومش در راست خودش بنویسین این برای شما را بهتر است این بسیار آمخته ای خیلی اگر ای خود کدگی باشی بسیار آسان اینه که برای اول ای خود کدن کم ترک مشکل میشه یا خوناچه میکنش حرف یا میمونی یا علامتی نصب شای رفع جر ای کدومش هسته دبرش مینویسی واو میمونی مینه اسکی و میام خیره. الیف میمونی الیف مثال میتونه علامتی نصب باشه میتونه علامتی رفع باشه. مینه اسکی علامتی نصب فلان علامتی رفع فلان علامتی فلانه. فهما کسره. کسره مثال علامتی اصلی کدامه علامتی فرعی کدامه. هر کدام در راست خودش مینه اسکی انشاءالله خیلی خیلی آسان میشه. خب شرطاشون چی هم میگه؟ خب شرطا همی هستن که خیلی دایی پایان آورده میگه یشترطو الاعراب الاسماء خمسه به هذه علامات. شرط اسماء خمسه همین هستن که واو و الیف یا یعنی که سه شرط داره. میگه یکم خب سبحان الله اسماء خمسه واو علامت رفع الیف علامت نصب و یا علامت جر. شرطش چی میگه؟ ان تکون مضافتن الى غیریه متکلم. یکم شرط همیه که مضاف باشه در غیر متکلم، در متکلم نه. مثال ابی نمیشه با ابی موجه اسم خاصه میبرویه. مضاف باید باشه مثال ابو بکرین، بکر یه متکلم نیست. مثال ابو محمدین، محمد چی؟ یای متکلم نیست. یعنی شرط همیه که یای متکلم در اضافه نشوه، در دیگه چی اضافه بشه. دویم ان تکون مفردتن، باید که مفرد باشه. ای لیست مثنه ولا جمعا، یعنی که مصنف که جمع نباشه. مثال ابو باشه، ابو یک کس اما مفرد، یا که ابا نباشه، یا که ابوان نباشه، مثال جمع نباشه، مفرد باشه. اگر که مفرد نبود اسم خمسه میبره. سیم شرط ماجه ان تکون مکبراتن، باید مکبره باشه. ای لیست مصغره، یعنی که خرد نباشن. مانند چی؟ مثلا جاء اخوک، رأیت اخاها سلمت علی ابی حمیدین. نیوکنین در اینجا جاء اخوک، در اینجا مضافه، مضاف در یا نسته، مضاف در کافه. اخوک برادرت را. خب انا دایجا چی شد؟ آمد، جا آمد برادرت میگه، جا فعل اخوک فعیل، یعنی که کاف ضمیر متصل دایجا چی هستای؟ مضاف الی هستای. اما دایجا مرفوع علامت رفع چی هستای؟ واو هسته. برای افعال خمسه رأیتو اخا ها، رأیتو فعل فعیل، اخا مفعول به منصوب علامت نصبش الف برای که اسم خمسه است، ها ضمیر متصل خی مضاف الیه. سلامت علی ابی حمیدین، علی حرف جر ابی چی شید؟ مجرور شید. یعنی که اسم خمسه علامت جر چی بود؟ یا بود. برای اون قدر علی حرف جر اومد ابیش کرد، ابی ابو ابا ابی حمیدین. اما ابی حمیدین دیجم چی میشه؟ خب اسماء خمسه مجرور. خب ابي حامد خرج بعد مضاف مضاف الیه شده میتونه. فان لم يتحقق الشروط من الشروط الثلاثه السابقه اعربت بالحركات الاصليه. اگر که همینو که تحقق نیافتن، همین سه شرط که در بالا آورد، همین شرط های پیشینه میگه اعراب، اعراب اصلی میشه، اعراب فرعی نمیشه، اعراب اصلی میشه. مانند جاء ابی، ابی یعنی که مرفوع به ضم مقدره، برای که جاء اشتغال محل حرکت مناسبه برای اونقدر ابی شی. فهم؟ و جاء الاباء والاخوان، هر مرفوع هستن برای فعیل، یعنی که مرفوعانی به ضم ظاهره، مرفوع هستن فعیل، جاء فعل ابا فعیل. هذا ابیون و اخیون، او بالا در گفت که لیست چی گفت؟ مصغره، یعنی که ان تکون مکبره، کلام باشد خورد نباشد. مثلا که چی بگیم؟ عصفور و سیفیر، عبدالله مثال، عبد عبید مثال، عبد عبید، عامر عمیر مثال، هم چیه که تصغیر هستن، همین خیلی نباشه. مثال ابی، اب اوبایی، همین جا از ابو بود اوبایش کرد، یعنی خوردش کرد. اوکی ایبن بونایی، امینا باید که اگر که دامی حالت باشه میگه اعرابش اعراب اصلی میشه. در اینجا هذا اوبایون و اوخیو، در اینجا چی گفت؟ این پدرم و این برادرم هستن. مرفوعانی بالضمه الظاهره. اما خب خیلی خبر داشته، هذا مبتدا و بیوم خبر میشه، خبر مرفوع همچنین میگه. اما اذا جاءت مثنى، اگر که مثنى آمد میگه، فتعرب اعراب المثنى، اگر اعراب مثنى که بود اعراب المثنى میشه. مثال جاء الابوانی و رأیت الابوینی، مثال علامت رفعش فاعل ایده جا، علامت رفعش علیفه برای مصنع ایده جا چی هسته مفعول به منصوبه و علامت نصبش یا های. خب انواع اعراب، اعراب چند قسم میشه؟ انواع اعراب میگه فی الاسماء الثلاث الرفع و نصب و جر، سه نوع میشه اقسام الاعراب. قسم های اعراب میگه اقسام الاعراب فی الاسماء الثلاث الاعراب الظاهره والاعراب التقديريه والاعراب المحلي. اعراب سه قسم میشه، ظاهری، تقدیری و محلی. یکم ظاهری چیه؟ هو الاعراب الذي تظهر فيه علامات الاعراب، همون یسته که در بالاش علامات اعراب ظاهر میشه. مثال جاء محمدون، ظاهر شید، تنوینی بالاش رو بینید ظاهر شید، جاء فعل محمدون فعیل، اما ظاهر شید. رأیت محمدن، فعل فعیل مفعول به منصوب علامه نصبی فتح ظاهره، یعنی که تنوین در بالاش هسته. سلمت على محمدین، على چیسته حرف جر محمدی اسم مجرور، یعنی کسره ظاهره. اعراب محلی، محلی چی خیلی است؟ یعنی هو الاعراب الذي لا تظهر فيه العلامات ولا تقدر ويكون تأثير الاعراب في المحل لا في اللفظ. خب ظاهر نمیگه علامتاش میگه و تقدیری نیست و نمیتوند و یکون تأثیر الاعراب، و تأثیر اعراب میگه در محل میشه در لفظ نه. اعراب المحلی یکون فی الاسماء المبنیه، این اعراب فقط در اسمای مبنی میشه، و فی الجمل و فی شبه جمله و فی مصدر معول، در اسمای مبنی میگه و در چی؟ در جمله میگه و در شبه جمله و در مصدر معول. از مثالش هم میاره یه تا ان شاء الله میفهمیم. میگه که هذا طالب، هذا طالب، میگه اسم اشاره مبتدا فی محل رفع، اسم اشاره مبتدا فی محل رفع. مثال هذا، هذون نگفت کو مبتدا مرفوع است، یکی تایید هذا هیچ نداره، برای چی؟ برای هذا اسم اشاره و مبنی است، برای اونقدر چی میگم اسم اشاره مبنی فی محل رفع. و انت صوم خیر لکم، المصدر معول فی محل رفع مبتدا، در اینجا یعنی که صیام کم خیر لکم، معناش یعنی مصدر معول، مصدر معول مبتدا ایرو می شود در محل رفع. خب الطالب یکتوبو، الطالب يكتب، الجملة الفعلية في محل رفع خبر. الطالب مبتدا، يكتب يكتب فعل مضارع، فعيلش كي يستاي، فعيلش مستتر تقديرش هو، جملة جملة فعلية در محل رفع خبر براي طالب. الطالب في الفصل، طالب مبتدا في الفصل كي يستاي، جار مجرور، شبه جملة في محل رفع خبر، شبه جملة في محل رفع خبر، براي چي؟ براي مبتدا. این جمله اسمی باید که چی شوه؟ چی به جمله در محل رفع بشه، خودش مجروره، نه که محل رفع، برای چی؟ برای خبره. الاعراب تقدیری، اعراب تقدیری محلی شه اعراب کردیم نه؟ انا در کدام حالت تقدیری اعراب بکنیم؟ میگه هو الاعراب الذي لا تظهر فيه علامه الاعراب لسبب مانعی، میگه ظاهر نمیشه بعد علامت اعراب در آن، میگه به سبب منع است، یگان مانعه، یعنی مانعه میشه و تقدر العلامت که انها مذکوره و مقدره میشه مانند همین که ذکر کرده شده. و الاسماء التي تعرب اعرابا تقدیریا ثلاثه انواع، همونهایی که تقدیری اعراب میشه سه قسمن. یکم اسم مقصور، اسم مقصور چی هست؟ تقدیریه، ظاهر نمیشه و محلی هم اعراب نمیشه، یعنی که چی میگم؟ تقدیران اعراب میکنیم، میگم که هو الاسم معرب الذي قیده شده است، آن اسمی است معرب، مبنی نه معرب، هر یک قیده امی اساسی امی صرفنا قیده شده. مثال اسم مقصور چیه؟ گفت که اسمی است که معرب، مبنی نه مبنی که باشه تا آیه قیده میبرایه. اسم معربی که آخرش الیف لازمه باشه. الیف نی. الیف نی. الیف لازمه. فهما؟ حس مثل همی اسم هسته که آخرش الیفه. اینه که لازمه نیسته. تغییر میکنه. برای همی اعرابی نمیشه. مثال لازمه باشه مفتوح ما قبله. این فقط نه که الیف باشه و لازمه باشه. مفتوح ما قبلش باشه. باید که مقرش فتحه داشته باشه. اگر همیش هم نباشه اعرابی چی مقصور میبره. همه قایده همه خلاصه. باید که هر کدامش اهمیت ده که باید اسم باشه، باید معرب باشه، یعنی فعل نباشه، مبنی نباشه و آخرش الیف باشه، لازمه باشه. فهمه؟ فقط الیف نه، الیف لازمه تغییر بنده باشه و ما قبلش فتحه باشه، کسره نباشه. مثل همین باشه، آخرش کسره نمیشه. یا که واقعش فتحه نباشه نمیشه. مثال تقدر فیه علامت و ثلاثه، تقدیرا سه علامت میمونه. جاء الفتى فعل فاعل، فاعل مرفوع علامت رفع الضم مقدره على الالف. فهم؟ خب در درس پیشنمون الله اعلم در معطلا امیر اعراب کده بودیم، اعراب شو گفته بودیم نه. رأیت افعا، رأیت الافعا، افعا یعنی مار میشه، ماری یا کبران یا چی میگن. رأیت الافعا مفعول به منصوب و علامت نصبه الفتحه مقدره على الالف. فهمه؟ انا ذهبت الى المستشفى، مستشفى اسم مجرور، الى حرف جر مستشفى اسم مجرور ب الى مجا وعلامه جر الكسره مقدره على الالف. خب ايه اعرابش بود؟ يعني كي جاء ده جاء بود كي چي مشيت فاعل مرفوع مشيت، يعني كي دمه ميگرفت ايجش بود مفعول منصوب فتحه ميگرفت ايجش بود كسره ميگرفت، يعني هيچ نگرفت، همش اعرابش تقديري شد. چي شد؟ تقديري. و سو من ظهور علامه، میگه که سبب مانع ظاهر شدن یعنی علامت چیه؟ میگه تعذر، یعنی تعذر ای لا يمكن ان تظهر العلامه على الالف ابدا، هیچگاه امکان نداره که چی بشه، یعنی که در بالای الف یگان علامت ظاهر بشه. فهما؟ دویم چی هستای؟ اسمی منقوص. اسم منقوص چی هستای؟ هو اسم معرب الذي آخر من اسمی هستای که معرب هستای که آخرش یای لازمه، او الیف لازمه، این یای لازمه باشه. مکسور ما قبله، یعنی که ما قبلش مکسور باشه، یعنی کسدار باشه. و تقدر فيه الضمه والكسره و تظهر الفتحه. مثال میگه که مقابل شخص کسره باشه تقدیرن چی هسته؟ تقدیرن دمه و کسره میشه و ظاهر میشه فتحش، یعنی که حالت نصب بشته فتحش میبروی، اما حالت رفع حالت جرشته چی هسته؟ مقدره. مثال جاء القاضی، فاعل مرفوع علامت رفع الضمه مقدره، قاضیون نگو باره قینه. و رأیت المحامیه، مفعول به منصوب علامت نصب فتحه ظاهره، عادی یعنی که ظاهر شید باره آسانه محامیه آسانه. ذهبت الى الجانی، اسم مجرور با الى و علامت جاری الکسره مقدره الى الیا، اما دیگه نمیتونیم که ظاهرش کنیم، بگیم که ذهبت الى الجانی قین میشه، برای نمیتونیم، فقط در فتحه آسان است. محامیه، قاضیه، جانیه، دیگه میشه. گفت که و سبب من ظهوره العلامه، سبب ظاهر نشدن یعنی چی است ای علامت؟ هو الثقل، یعنی ثقل است ای يمكن ان تظهر العلامه على الياء ولكنها ثقيله في النطق، میتونه که ظاهر بشه در بالا یا. مثال گفتیم که قاضی یو میتونه بشه، نه که ثقل برای تلفظ، یعنی قین تلفظ برای من نمیبره، برای من وای کدگان، یعنی که اعرابش تقدیری کدگان. قد يكون منقوص محذوف الياء، ميتونه بعضی وقت میگه چی منقوص محذوف و یا میویه و تحذف الياء في ثلاث حالات و یا میگه در سه حالت حذف کرده میشه. اذا لم يكن محلا بالالف و لام، اگر محلا در الف و لام باشه میگه نحو هذا قاد، فهمه؟ هذا قاد. در اینجا وقت که الف لام که نیومد، الف لام که نیومد، به الف لام ذکر کردیم قاضی بود، دیجا چی شد؟ تنوین مونده، یا تنوین عوض میگن، ولی میاره در اگونجا ذکرش میکنن، یعنی که الیفنامش گرفتم چی شد؟ قادین، و خبر مرفوع و علامت و رفع میگه الضمه مقدره على الیا محذوفه، یعنی که یا محذوفه ایده جا یا پنهانه و تنوین و عوض عن الیا المحذوفه. خب جا بیان کرد که تنوین چی هسته؟ تنوین عوض، یعنی که بر جای همو یا چی هسته؟ تنوین مونده گیم، یعنی که همو تده یا محذوفه، یعنی نون مونده که عوض با یا. میسومه که سلام تو على محامین، علل نه علل محامی و الف لام شکی گرفتیم على محامین، اسم مجرور به علا و علامت جری چی هسته؟ کسره مقدره على یا المحذوفه. دویم شرطش میگه اذا لم یکون مضافا، اگر مضاف نباشه، مثال هذا قادین جاء محامین الفصل خالین، فهم؟ یعنی که مضاف نیسته، مضاف ممکن نباشه چی میشه؟ یعنی که مقدره میشه. اذا لم یکون منصوبا، اگر منصوب نباشه، و مثالی چی گفت؟ امثله سابقه، یعنی که از دای بالا آورد مثالوشه همورا میگه. اما اذا کان محلا بال نحو القاضی، اگر که الف لام قاطی باشه القاضی، یا او کان مضافا، یا که مضاف باشه مثال قاضی مکه، او کان منصوبا نحو رأیت قاضیا، رأیت قاضیا مفعول منصوبه، در حالت نصب چی میشه؟ یا در جای خودش برمیگرده و منصوب میشه. یعنی فإن الياء تثبت وتظهر كما ترى في الامثله، میگه که یا ثابت میمونه و ظاهر میشه، همونطوری که در مثال میبینین، مثال ما دیدیم که در رأیت قاضیا یا برومد، فهمه در بالا قادین نداشت، الف لام هم نداشت، نه که یا هم نداشت، اما در اینجا الف لام نداشت یا برومد، برای چی؟ برای که در اینجا چی شد؟ منصوب شی، در حالت منصوب میبروید. شرط دیگه همون المضاف الى یا المتکلم، وقتی در یا متکلم وایشوا اضافه بشه میگه نحو جدی بلدی زمیلی کتابی تقدر فيه العلامه ثلاثه، در همین حالت میگه سه علامت چی مقدره است، مثال جاء زمیلی، جاء زمیلی فاعل مرفوع علامت رفع الضمه المقدره على الماء قبل یا متکلم وهو مضاف، اما زمیلی زمیل مضافه، زمیل مضافه، اینه که مرفوع علامت رفع الضمه مقدره در مقابل یا و مضافه و یا متکلم فی محل جر مضاف الیه، فی محل جر چه؟ مضاف الی. رأیتو جدی باید که مفعول بیمنصوب باشه، نه؟ مفعول بیمنصوب هستی علامت نصب فتحه مقدره در کجا؟ در مقابل متکلم، برای که با متکلم که چسبید، در متکلم که چسبید وی بخوان خواه ایرابش میشه، تقدیری میشه و انا دایجا امون خیلی بیان کرد و هو مضاف میگه و یا متکلم فی محل جر مضاف الی. سلام تعالى صديقي اسم مجرور بعلا و علامت جر الكسره المقدره و على ما قبل يا المتكلم وهو مضاف يا متكلم في محل جر مضاف الي. ما سبب من ظهورها؟ علامات اشتغال محل للمناسبه، اي ان اخر كلمه مگه ان اخر الكلمه مگه مشغول بالكسره التي تناسب يا المتكلم. عمویی که میگه اشتغال محل، یعنی جای همراه گرفتگی است، حرکت برای حرکت مناسب دادنش، مثلا صدی قی برای حرکت مناسب در جای کسره ماندنه، و یای متکلم که در جای چسبید آخر کلمه میگه مشغول به کسره، همین کسره که در جای آمد مثلا صدی قی کسره ماندن که مناسب برای یای متکلم، مثال نمیتونیم رأیتو جدیه نمیشه برای که در جای متکلمه، یا متکلم مثال در ایراب همش چپا میکنن. خب جدول دیگری من، جدول دیگری من مرفوعات من الاسماء، حالت رفع اسم ها میکنه چی هست دای؟ انا المرفوعات من الاسماء کدامان، مبتدا، مبتدا و خبر مرفوع هستن، اسم کانه خطی اخواتاش مرفوع هستن، و اسم کانه، اسم کانه و خواتوها، و اسم کاده و خواتوها، و خبر این و خواتوها، خبر لا النافیه لجنس خب لاین اف جنس نگرفتیم دیگه، همش گرفتگیم فایل گرفتگیم، فایل یعنی مرفوع، نائب فایل مرفوع، نائب فایل هم والله نگرفتیم، معطوف علی انا مرفوع، معطوف علی المرفوع، جاء علی، علی و سعید، اینا والله علم نگرفتیم، یعنی اینجا واجب های واجب های رفعش در عطف برای که مشارکه، وقتی در عطف مشارکه آمد واجب میشه رفعش. انا البدل من المرفوع، خیلی بدل پیرای میکنه مرده مرده، نعت هم خیلی، توکید هم خیلی، اینا خیلی چی هستن؟ توابع، توابع یعنی عطف، عطف بدل نعت، توکید، این توابع هن، اینا پیرایی میکن، فرق نداره، رفت باشه، رفت میشه، نصب باشه، نصب باشه، جر جر میشه، چیزی باشه، اون رو پیرایی که رفتن میگیره. ای مجرورات چی؟ ای مجرورات مسبوق به حرف جر، یعنی پیش حرف جر باشه، حرف جر، مضاف الیه باشه و معطوف باشه بدل نه توکید، یعنی که همین چی اصلا، اصلا در مجرور چی هست؟ ده چیزه اساس، حرف جر مضاف الیه، تمام. بعد دیگهش چی هست؟ توابع، توابع هم رفع، هم نصب، هم جر، همش داخل داره، خاصیت چی نیسته. خب منصوبات چی؟ منصوبات هم همین خیل، منصوبات اسم اینا و خبری کنه و خبری کوده و اسم انا لاین اف فعل جنس انا مفعول به، خیلی مفعول خمسه، همش به، فیه، اجلی، مع، مطلق، همش. بعد حال، حال های منصوبات های، تمیز های منصوبات های و مستثنا های منصوبات های و منادا های منصوبات های. خب خیلی نیمشه گرفته، یه نیمشه نگرفتیم. بعد توابع، توابع یعنی که عطف، بدل، نعت، توکید، اینا همش چند ای توابع هن. خب اینجا یه بار توابع هم آورده است ماشاءالله، این درس من یعنی که نیمی کتابی دیم های. انا توابع چیه؟ میگه هو الاسم المشارک لما قبله فی اعراب، اسمی مشارک یعنی شریک هسته قطعی، لما قبله چیزی که پیش او میاد در اعراب، اعراب پیرویش میکنه، و تذکیره و تأنیثه و تنکیره و تعریفه و افراده و تثنیته و جمعه، یعنی که در همه ای حالات، چخیلی که در نعت گرفتیم که در مثال الف لام باشه الف لام میگیره، اگر که مثال مجرور باشه مجرور، منصوب باشه منصوب، همه حالات در یعنی پیرویش میکنه، همینه توابع میگن، فهمو. و هو اربع انواع، چهار نوع داره، نعت و توکید و عطف و بدل. نعت چه گرفتیم؟ خب اولا نعت، ما شاء الله، نعت چی هست؟ تابع للمنعوت في جميع احوال، احواله، مثال در تمام احوالش پیرویش میکنه، مثال الرجل الصالح محبوب، الرجل الصالح، صالح چی هست؟ نعت هست، الرجل منعوت هست، یعنی که پیرویش که الف لام داره، الف لام داره، مرفوع هست، مرفوع هست. مررت بنساء صالحات، بنساء اسم مجرور است، ای مجرور است، یعنی که رنگ اون کسره گرفت. رأیت علیمین کبیرین، این هم پیروی کرد. و این طلاب الجدود، این هم پیروی کرد، طلاب الف لام دارد، جدود الف لام دارد، طلاب جمع تکسیره، جدود جمع. خب دیم قسمش، قسم دیگر گفت که خیلی نت چی است؟ دو قسم است، نت حقیقیه و نت سببیه، ایره یک ساعت زیاد درس کردیم در کورس دیگه دیم برا. ثانیا التوکید، دی میگه که توکید است، التوکید، توکید چی میگه؟ تابع للمؤکد فی جمیع احواله غیر انه لا یأتی الا معرفتا، تابع است در مؤکد، یعنی در تأکید، در تمام، در تمام حالت ها غیر از این که نمیاد مگر معرفه. مثال حضر الطلاب كلهم، حاضر شدن طلبه ها همشون، همش تاکید کرده که همش حاضر شد. سألت الطلاب كلهم، سوال کردم طلبه را همشه. سألت المدیر نفسه، یعنی خودی خودشه، معرفه، همش معرفه نه. مررت بالرجل عینه، میگه یعنی که گذر کردم با مرد عینه خودش. سلامت على المدير نفسه، سلام کردم با خود خودی مدیر. سلامت على الطلاب كلهم، سلام کردم قطعی همه طلبه ها، تاکید کسی که یک تن آماده قطعی همش سلام کردم. جاء الطالبان كلاهما، یعنی هر دوش، یعنی هر دوش اومد. رأيت الطالبتين كلتيهما، کلا و کلتا وای هستن ملحق و مثنان، فرق خیلی وای نمیکنیم، بعضی جواب مبتدا بعضی جواب وای میشه، ولی اینتر نمیدرویم. خب توکید میگه دو قسم است، معنوی ولفظي. ما يكون بألفاظ معلومة. ميتونه كي يكي ميبوشد بلفظ معلوم وعيان. هي ميغا النفس والعين وكل وأجمع وجميع وكلا وكلتا. همینون لفظ های معلوم هم برای توکید، یعنی به همین لفظ ها چکا میکنیم؟ توکید میکنیم. میگه و هذا توکید هو الذي لا یأتی الا معرفه. همین توکید ها میگه نمیان مگر معرفه، فقط معرفه میان. خب لفظیش خیلی سای میگه و یکونو بی تکرار لفظ نفسه، به همون نفس خودش تکرار میشه. مثال جاء جاء علیون، فهمو؟ جاء جاء خب میگیم که آمد آمد، همین توکید های فهمو؟ جاء جاء علي بنفس خدش تكرار مشان مثال الله الله في اصحابي فهمه لن لن لن لن احمل دروسي ابو لفظ خچ تبر تكرار مكني هميام توكيد سو مشوا ثانيا عطف عطف ميگا العطف تابع للمعطوف في جميع احواله يا ما هو خلاصتا يعني كي تابع است در تمام حالاتش ميگا مثال جاء علي و سعید و واو عطف دیجا رأيت علیا فسعيدا ف حرف عطف ذهبت الى الرياض ثم المدينه ثم حرف عطف و تزوج فاطمه او خديجه او حرف عطف اینا رو علی در اخر درس الله علیه نکی جدا میوره بیان میکنه که میسا ایش برای چیه ایش برای چیه ایش برای چیه، یعنی که فرق بینشون چیه، هر کدوم معنی خاصی چه داره، یعنی کاموش برای کامای کاموش برای کامای. ذهبت الى الرياض ثم بعدا به ترتیب اول رفت میجه بعد اونجا رفت بل مدینه. خب علی فی الدار ام خالد تعیین میکنه تو علی است در حولی یا اینکه خالد یک چه نیت شسته. عطف هم دو قسم هسته میگه عطف نسق و عطف بیان. خب عطف نسق چیه؟ و هو المعطوف بالحرف کالامثله السابقه، معطوف به حرفه، یعنی بولا در چه خیلی واو ام ثم به حرفه. عطف بیان چی؟ و هو یشبه البدل، این مانندی به بدل میکنه، همین عطف بیان قطعی بدل مشکله هم. مثال میگه که اقسم بالله ابو حفص عمرو، فهمه؟ اینجا عمرو اینه، اینجا هم یه معلوماتی آوردگیه، انشاءالله یک تا یک تمه اموزیمشون خیلی نمیکنه، ولی یک تا یک تمه یورا بعد چکار میاموزیم؟ اعراب همش قطعی که مقصد چه اعراب میکنیم در کجا چکار میکنیم. خب چهارمون بدله. بدل میگه تابعون للمبدل منه فی جمیع احواله غیر انه لا یشترط ان یتبعه فی تعریف و تنکیر. تابع است در مبدل منه در جمیع احوال میگه، غیر از این که شرط نیست که تابعیت بکنه در معرفه و در نکیره. معرفه و نکیره در شرط نیسته. مثال نجح اخوک هاشیمون، هاشیمون هاشیمون. خب در اینجا بدل هاشیمه و اعرف اخاک هاشیمن، اعرف یعنی انا اعرف اخاک هاشیمن، در اینجا بدل هسته اخاک، یعنی که چی اومد در اینجا تنوین قطعی اومد. رأيت والديه امه و اباه، امه بدل اقتدی بالفاروق عمره، اینجا عمره چه بدل هؤلاء الطلاب، الطلاب عرف لهم دوره مجتهدون، مجتهدون علی مجتهدون نیست، یعنی که معرفه معرفه نیست. هؤلاء الطالبات مجتهدات، اینجا معرفه معرفه نیست. بدل خیلی چهار قسمه بدل کل من کل. مثال نجح اخوک حاشیمون، کل من کل. بدل بعد من کل نحو اکلت دجاجت نصفها، یعنی که همش نه نیمشه خوردم، این بدل کل من کل میگن. مثال این بدل بعضی بعد من کل، یعنی که نیمش، یا که سه و خوردم نیمشه، مثال درس نویستم نیمشه، اما چیزی که کامل نیسته. اینجا اخوک هاشمی نجات یافت، برادر هاشم، یعنی کاملا خودش نجات یافت، یک قسمش نجات یافت، یک قسمیش نجات یافت، خیلی نیسته. بدل اشتمال، بدل اشتمال چی هسته؟ مثال نفعنی المعلم علمه، فهما؟ یعنی که چیش؟ علمش مرا فایده رسون، خودش نه علمش فایده رسون. این اجتماله. در این بدل اجتمال هم بعضی وای میشه، فقط میگه در معنایی میشه، در حسی نمیشه، غلطه. مثلا میتونه که بگیم که مثال چی بگیم در اینجا، غسل معلم ثوبه، مثال میشه، میتونه که بشه ثوب جزء وای نیست، لباس جزء وای نیست. اینجا بعضی هم یکی نه شرط هم یکی باید جزی خودش باشه، نه شرط ای است که دمیر باشه که یعودو ایله همو چی باشه، یعنی که علمو هو باید دمیر بگرده، شرط ایه. میتونه که ثوبو هو بگیم، یعنی لباسش، یعنی که به همو چیزی که به همو میگرده. بدلو غلط، خیلی بدل غلط هم بعضی جزی که میکنن، اکل تو خوبزن تمرن، یعنی که میگه که اکل تو خوبزن، نه تمرن، فهمیدی؟ فراموش میکنی، فهمیدی؟ امورا چی میگن؟ بدلی غلط، یعنی غلط کردی، یعنی که بدلی اساسی نیست. خب خیلی تمام خواهد انشاءالله اینا را بای میکنیم، یک درس خوب میکنیم، ایروباشون کتی هم مشه چود که انشاءالله. چون آوردگی هم در چورم کتاب آورده است، بدل عطف هم میمیرا در چورم کتاب دانه به دانه ایروب کتی همه جون کنش کتی آوردگی. اینجا چه هم گفتیم که مثال توابعه چیه؟ توابعه مقصد یه بار آوردم ده که شناسش که همین توابعه در اصل هم قدرن و الهیده انشاءالله اعرابش قدی قویدهش قدی همه نازکیش قدی انشاءالله یک تا درسشون میکنیم. خب این قدر درس ما تمام نشید و قسم دویمی درس ما الاعراب والبناء، یعنی اعراب بنا معرب و مبنی در افعال. المعرب والمبني من الافعال، ما يكن معرب ومبني در فعل هميغا. الفعل الماضي مبني دائما، فعل الامر مبني دائما. خب در حالت بنا در فعل ماضي و امر كار نداريم، مبني دائم. سيم قسمان فعل مضارع ميغا معرب ومبني، هم معرب هم مبني. يكون مبنيا في حالتين، در ما يكن دو حالت مبني ميشه. اذا اتصلت بنون التوكيد اتصالا مباشرا، اگر که نون توکید مباشرا به یگون فاصله اگر که بچسبه در فعل مضارع چی میشه؟ مبنی. والله لاقرأن، مبنی الفتح، لاقرأن یگون چیز، یعنی فاصله نیست، مباشرت چسبیدگی نون، نون توکید. دویم چی میگه؟ اذا اتصلت به نون نسوه، یعنی که نون نسا بچسبه میگه نحو الطالبات یجتهد نه، مبنی علی سکون لاتصال بنون نسا. و یکون معربا، و میگه معرب میشوه فی ما عدا ذلک، یعنی که بغیر آن دو چیز، یعنی که ای اذا لم تتصل به نون توکید، اگر نون توکید نچسبی قای فعل مداری ولا نون نسا و نون نسا نچسبی، در این حالا چی هست؟ مبنی است. بسیار آسانه، اگر که نون نسبت چسبید و نون توکید مباشر چسبید مبنی میشه، اگر نچسبید چه؟ معرب. تمام. مثال اذهبو، لم اذهب، لن اذهب. در اینجا مثال اذهبو چی شد؟ مرفوع شد. لم اذهب مجزوم شد و لن اذهب چی میشه؟ منصوب میشه، لن ادواتی نصبه. خب نوع اعراب، میگه انواع الاعراب فی الافعال الثلاث، ما دوجا اسماء دوارده بینه. انا که در افعال چی؟ در افعال هم رف و نصب و جزم. در اسماء چی بود؟ رف و نصب و جر. ایجا و جزم فرقه، یعنی که اسم جزم نمیشه و فعل جر نمیشه. علامات الاعراب اصلیه و فرعیه، مثل همو علامات اعراب در چی هسته؟ هم اصلی داره هم فرعی داره. الضمه تو علامت رف در کجا؟ در فعل مضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، فعل مضارع که در آخرش یگان چیز چسبیدگی نباشه. مثال اذهبو، تذهبو، یذهبو، نذهبو، هیچ چسبیدگی نیست در آخرش. خب حالت چی؟ فتحش. حالت نصبش چی هست؟ میگه الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، میگه فعل مضارع که در آخرش یگان چیز چسبیدگی نباشه، مانند اريد ان اذهب، ان ادوات نصب، ان اذهب، لن ادوات نصب، لن اذهب، جئت كي اتعلم. فهم؟ يعني كي دايجا چي اومد؟ يعني لي ان اتعلم، ده لكي اتعلم. خب سكون چی؟ سکون یعنی که الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، فعل مضارعی که داخلش یگانه چسبگی نباشه. لم اذهب، سکون لم جزم، لا تذهب بلا جزم شد. لما اذهب، لما ما جزم، لم و لما ادوات جزم، یعنی که علامت جزمش سکونه. این علامت های چی هستن؟ علامت های اعراب اصلی و فرعی. اینا ای اصلی ها بودن، اینا که ذکر کردیم اینا ای اصلی ها بودن. اما فرعی ها چی؟ اما فرعی ها، در فرعی ثبوت نون علامت رفع عید افعال خمسه، و حذف نون علامت نصب عید افعال خمسه، و حذف حرف عله چی هست؟ علامت جزم در فعل معتل ناقص، یعنی معتل لم. لم یمشی، اما لم یمشی یعنی که یوش پرید، حذف شد. لا تن، لا ترمی، رما، رما آخرش علیفه. لا ترمی یعنی که لا اما جزمش کرد پرید. لما انسا، اما یم لما هم ای چه؟ ای جزمه. خب انا اعراب تقديري، اعراب تقديري ده فعلو چه خلي هسته؟ میگه الافعال التي تعرب اعرابا تقديريا هي. فعلای مضاری یعنی که فعلهایی که اعراب شون میگه اعراب تقديري همیو هستن. یکم فعل مضاری معتل ناقص، یعنی که معتل ناقص میگه معتل لام فی حالت رفع، در حالت رفع. مثال یمشی، یدعو، ینسا. علامت رفع الضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل في الياء والواو وتعذر في الالف. يعني كي در معطل لام گرفته بودیم در درس مون كي در يك حالت اگر كي واو و يا باشه چي ميشوه؟ در ثقل ميشه و در حالت الف بدنش تعذر ميشوه. اینا در باب معطل گرفته بودیم. دوم میگه كي المضارع فعل مضارع معتل ناقص، المعتل بالالف یعنی که معتل با الف باشه. فی حالت نصب، در حالت نصب. مثال لن انسى، لن انسى. علامت نصب الفتحه المقدره منع من ظهورها التعذر. مثل هم بولوگی، یعنی اینم در معتل لام اینم گرفته بودیم، یعنی که در بالای الف تعذره، فتحه هم ظاهر نمیشه. اما المعتل بالواو میگه او الیا یا که واو یا که یا میگه فعلامته ظاهره، فعلامته ظاهره، یعنی که در این واو یا علامتش ظاهر میشه. مثال لن ادعو ظاهر شید، لن امشی، لن امشی آخرش چی هست؟ حرف علیه، نه که در حالت نصب ظاهر میشه، یعنی مشکل نداره، نه ثقله نه تعذر. سیم حالت ما نگه الفعل مضاری المضاعف، فعل مضاری مضاعف یعنی که ای یک حرف، ای جنس یک حرف دوتا ادغام شده یه فی حالت جزم، در حالت جزمش میگه نحو لم، لم احجه، لم احجه. علامت جزم میگه سکون مقدره منع من ظهوره الالتقاء الساکنین، منع من ظهوره الالتقاء الساکنین میگه لان اصله لم احج ام احج ج، یعنی که دتا سکون های دتا سکون نمیشه، با همین خاطر ادغام میکنیم شالم احج ج من ام ظهوری چیه التقای ساکنین. اینا را گرفته بودیم تا اونقدر پیش نشیده، یعنی که در معطلا آخری دیم کورس گرفتیم. درس ما تمام شد الحمدلله، خیلی درس دروز بوده و این درس یکمون حوار نداره در کتاب، همین خیلی ای تمرین ها سر شدگیه، انشاءالله تمرین ها در درس میکنیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.